चलिए जी, रुकू के मेन पॉइंट्स लिखते हैं। रुकू का टॉपिक था तमाम रसूलों की दावत एक थी। दो मेन पॉइंट्स थे रुकू के। पहला टॉपिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुस्तकबिल के बारे में हिदायत, तीन बातें हैं इसमें। अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे तो अल्लाह ताला और ज़्यादा देगा, अगर तुम कुफ्राने नेमत करोगे तो अल्लाह ताला की सज़ा सख्त है, अगर तुम कुफ्र करो और सारे अहले ज़मीन तो अल्लाह ताला बेनियाज और अपनी ज़ात में महमूद है। दूसरा टॉपिक है तमाम रसूलों की दावत एक, और जवाबे दावत भी एक ही था। छह बातें हैं इसमें। पिछली कौमों के पास रसूल साफ बातें और खुली निशानियां लाए तो उन्होंने मुंह में हाथ दबा लिए। इन लोगों ने कहा, जिस पैगाम के साथ तुम भेजे गए हो हम नहीं मानते, हम दावत की तरफ से बेचैन कर देने वाले शक में पड़े हुए हैं। रसूलों ने कहा, अल्लाह के बारे में शक है, वो ज़मीनों आसमान का खालिक है, वो तुम्हें बुला रहा है ताकि तुम्हारे कसूर माफ़ कर दे। वो तुम्हें एक मुकर्ररा मुद्दत तक मोहलत देना चाहता है। कौम ने जवाब दिया, तुम कुछ नहीं मगर हमारे जैसे इंसान हो, तुम हमें इन हस्तियों की बंदगी से रोकना चाहते हो जिनकी बंदगी बाप दादा से होती चली आई है। कोई मौजज़ा लाओ। रसूलों ने कहा, हम तुम्हारे जैसे इंसान हैं, अल्लाह ताला जिसे चाहता है नवाजता है। मौजज़ा लाना हमारे इख्तियार में नहीं, मौजज़ा अल्लाह के हुक्म से आता है, अल्लाह ताला ही पर अहले ईमान को भरोसा कर लेना चाहिए। हम अल्लाह ताला पर क्यों ना भरोसा करें, उसने ज़िंदगी की राहों पर रहनुमाई की। जो अज़ियतें तुम हमें दे रहे हो सब्र करेंगे। भरोसा करने वालों का भरोसा अल्लाह ताला पर होना चाहिए। पसंदीदा रवैये देखेंगे। शुक्र करना, पिछली कौमों की हालत से नसीहत लेना, माफी तलब करना, मोहलत से फायदा उठाना, अल्लाह पर तवक्कुल करना। हिदायत मिलने पर शुक्रगुजार रहना, सब्र करना, दीन के रास्ते की मुश्किलात पर واویلا نہ کرنا، ناپسندیدہ رویے کفر کرنا، بات سننے سے انکار کر دینا، دین کی بات کہنے والوں کے کردار پر کیچڑ ڈالنا، الزام تراشی کرنا، مجھ سے طلب کرنا۔ عمل کی یہی باتیں ہیں کہ پسندیدہ رویوں کو اپنانا ہے، ناپسندیدہ سے اپنے آپ کو روکنا ہے، ہر وقت اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا میں شکر گزار ہوں، اپنی زندگی سے ناشکری کے سارے جملے اور سارے عمل نکالنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا کرنا ہے، اور اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں چلنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ الحمدللہ سبق پورا ہوا، تلاوت سنیں گے ایک بار انہی آیت کی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد۔ ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب۔ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون۔